sobie robią z MC z narkomanów, bo ktoś lubi palić. Biorę jara, nie kaszle. Robią z MC z narkomanów, bo ktoś lubi palić. Biorę jara, nie kaszle. Napisany tekst, minutę jeszcze godziny upłyną zanim się poruszę, jeśli chcesz, nauczę ciebie, wiem. Nie muszę, ale dźwięk, tu kluczem, a nie wdzięk. Nie kupię tego w dzień, czy w klubie, czy przez net. Rozumiesz to, czy nie, co smakuje i gdzie. Ten hamulec to lęk, czy zamulę to stres. Czy w ogóle masz gest, ze skunem, czyli bez. Bibułek to bym trech, weź pół kule na brech. Tu znieczulę tym krew, czy reflektujesz śmiech. Czy ciśnieniujesz grze, to na ratunek chem. Cały szacunek zlem, mamy naturę cień. Się odnajduje w niej, czy to twój human race. Czy brat umiem tak biec, bez rządów USA. Bo głąbów tu nie miej, to żałuję ten sen. Albo też chujem jest, dobra, starczy tych przemyśleń. Częstuję buchem, chcesz? Brat mi niepotrzebne zyski czy profity. Bo kiedy palę, myślę o wszystkim i o niczym. Brat, nawet ja nie chcę, jeśli ma biec to szybciej. Wolę usiąść, zapalić, też ciśnień pomyśleć. Brat mi niepotrzebne zyski czy profity. Bo kiedy palę, myślę o wszystkim i o niczym. Brat, nawet ja nie chcę, jeśli ma biec to szybciej. Wolę usiąść, zapalić, bez ciśnień pomyśleć. A żebym mógł tak stać przez całe życie z mikrofonem, to nasz ogień mamy, człowiek na bałutach. Nie wierzę w cud i rach. Ja kocham życie, po sam koniec damy tobie ziomek w słowie dwutakt i tak. Czy przemielę ten kraj ze wschodu na zachód, damy światu cały zasób, czyli styl ziele i rach. Choć niewiele ma, to do przodu brachu, mamy w baku mały zakup, czy mi szczyt ten siebie da. Ja nie zmienię faz relaksu, jak i czasu, który z laku brachu batu w ziemię wcieli w hasz. Nim się przeleje dasz, czy zdołamy odnaleźć glebę z niebem, co swym glebem ziomek tu wyżywi nas. Czy mam się tego bać? Się zastanawiam stale, jeden gniewem broni mienie, nie wiem, wolę bity rad. Lecz czy to ważne, brat? Dosyć tych przemyśleń, bo w końcu zgaśnie bat. Rząd się zgasł? Może blubę chcesz?